انك انت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوت امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو من أمسس النار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين هر حالو كارده توفيقات سبحانيني بزره يار ايله kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla münevver eyle. Bizi senden uzaklaştıran kötü alışkanlıklarımızdan, itiyatlarımızdan halas eyle. Külfetten, ünsiyetten, huzursuzluktan, hissizlikten halas eyle. Nefsin, şeytanın ve bütün azdırıcı, saptırıcı amillerin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Zat-ı akdesine, azametine uygun anlamaya bizleri muvaffak eyle. Feyzi akdesinle kalplerimizi münevver eyle. Bu hava içinde yaşamaya muvaffak kılıp, öylece ölmeyi cümleye müyesser eyle. Ve o hal ile de haşr-ı neşr olmayı tevfikat-ı sübhaniyen ile bizlere müyesser eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar, iki hafta üst üste İslam'ın adına terk ettiğimiz şeylerin bizlere kaybettirdiği hususu arz etmeye çalıştım. Bunları takdim ederken kendime göre bir maksat gütmüştüm. İslam'ın şuuruna, imanın şuuruna varılmadığı müddetçe İslam'dan çok defa çok tavizler verilir. İslam adına verdiğimiz her taviz İslami hayattan, dünya saadetinden ve dolayısıyla ahiret saadetinden de çok şey kaybetmemize vesile olur. Terk eden terk edilir. Dönenden dönülür. Ellerini gevşeten, bırakan bırakılır. Rahmetin yüzüne bakmayanın rahmet yüzüne bakmaz. Fert Allah'a müteveccihse Allah ona müteveccihtir. Aile Allah'ın istediği istikamette yaşıyorsa Allah o ailenin içindedir. Rahmeti ilahi o aileyle beraberdir. Bir millet Allah'ın yolunda Allah'a müteveccihse Allah inayetiyle o milleti destekler, zahir olur. Fert Allah'ı terk ederse terk edilir. Ailenin içinde Allah'a ait manalar yoksa o aile metruktur. Bir millet Allah'a ait şeylere bağlı değilse zebildir o millet. Başkalarının kapısının önünde dilenci ve kıyamete kadar da sergerdan olacaktır. Ahiretinin husran olduğunu ifade zahid olur. O ferdin, o ailenin, o milletin ahireti de husrandır sözü zahid olur. 5 asırdan beri tedricen 500 milyon İslam dünyası yavaş yavaş Allah'ı terk etti. Kabe'de tavaf ederken Allah'ı terk etti. Müzdelife'de yatarken Allah'ı terk etti. Şeytanı taşlarken Allah'ı terk etti. Sakal bırakırken Allah'ı terk etti. Mescitte Allah'ı terk etti ve millet terk edildi. Rahmet aleyhinde yar. fırtına aleyhinde eser. Siyasi fırtına da aleyhinde eser. Siyasi de aleyhinde fırtına estirir. Dünya da aleyhinde fırtına olur, esmeye başlar. Çünkü göklerde onun için hüsnü kabul yok. Çünkü Allah'ın makbulü değil. Allah'ın makbulü değilse bir insan, bir aile, bir cemaat, meleklerin makbulü değil. Meleklerin makbulü değilse yerde onun için hüsnü kabul yoktur. Kapılar yüzüne kapanacak. Pencereler yüzüne çarpılacak. Rahmete müteveccih olduğu zaman dua ibadet adına yaptığı şeyler kirli paçavra gibi suratına vurulacak. Gönülden ne zaman Allah'a döneceğiz, rahmetin bizi intizar ettiğini bekleyeceğiz. İşte bunu diyebilmek için ve hareket edeceğimiz ufka, hareket edeceğimiz çıkışı tayin ve tespit etmek için bunları arz etmiştim. Bunların sonunda lüzum hissedersem, Cenab-ı Hak murat buyurursa, bu dersleri temdit etmeyi düşünüyorum demiştim ama sarf-ı nazar ettim. Tevhid delillerine bir mukaddeme arz ettikten sonra inşallahü teala önümüzdeki derslerde onları anlayışım seviyesinde size arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak'tan da siz de ben de hepimiz dua edelim. Ben diyeyim ki Allah'ım, ben seni anlatırken, sana ait delaili anlatırken benim anlatışım, benim ifade tarzım içinde kalplerde hüsnü kabul değil de mevzuun azametine göre kalplerde hüsnü kabul ihsan eyle. Asıl bu meseleyi kökünden halledebilecek asara, delaile, okumaya, düşünmeye bir vesile kıl. Biz buradaki işaretle, remizlerle meseleyi kökünden halledebileceğimiz vadiye teveccüh edelim. Siz kendiniz için de aynen söylediğimiz sözler başımızın üzerinden geçmesin Allah'ım. Kalbimize uğradığı zaman marifet adına bir şeyler bıraksın Allah'ım. Mescide geliş gidişimiz boş olmasın Allah'ım. Her yeni teveccüh bir yeni teveccühe aşk ve şevk uyarsın kalbimizde Allah'ım. Secdemiz huzurlu olsun, şevkli olsun. Arkadan gelecek secdelere mukaddeme olsun. Sana külli kulluğa ve bu kullukta külli şuura bir başlangıç olsun Allah'ım. Size böyle deyin. Yatarken böyle deyin. Gece kalktığınız zaman böyle deyin. Sabah dışarıya çıkarken böyle deyin. Dünya adına, hayat adına ne derseniz deyiniz, onların semeresi pek cüz'i olacaktır. Ukba adına, marifeti ilahi hesabına, Allah namına söyleyeceğiniz bu sözler yığın yığın, tınas tınas size uhrevi semerat hasıl edecektir inşallahü teala. Allah bizi perişan etmesin. Allah'a ait şeyler güzel anlatılmasa bile, anlatamasak bile, güzel dinleyemesek bile tatlıdır Allah'a ait olduğundan ötürü. Allah kainatı kendisini anlatsın diye yaratmış. Bizi de kendisini anlayalım, anlatalım, kendisini gösterelim diye yaratmış. Allah'ın ne meleğe, ne semeye, ne insana, ne kainata ihtiyacı yoktu. Bi nefsihi kelamı vardı, kendi kendine konuşurdu Allah. Hiç lüzum yoktu bize. Bi nefsihi kudreti vardı, kendi zatına taalluk eder taraflarıyla Allah Celle Celaluhu bize ihtiyacı yoktu. İlmi vardı keza, sem'i vardı keza, basarı vardı keza. Şu unatı zatiyesi içinde Allah Celle Celaluhu bize ihtiyacı yoktu. Müstani bizzattı, müstani ala ıtlaktı. Bununla beraber bizim için bizi yarattı. Bizim gözümüze kendini görmek ve göstermek için bizi yarattı. Kulağımızla kendini bize duyurmak, bizde bizi bize duyurmak ve sonra kendini bize duyurmak için kulağımızı yarattı. İnsan olarak bizi yarattı, şuur verdi, kendisini bilelim, onu erelim diye. İhtiyaçsız olan Allah Celle Celaluhu bizimle, kainatla, Kur'an'la ve insanların mükemmeli olan peygamberlerle, onların diliyle ve haliyle kendisini konuşturuyor. Kendine ait ayatı dile getiriyor. Her şey çıkardığı tarrakalarla, tatlı seslerle, adeta bir senfonizmadaki tatlı musiki gibi Allah'ı anlatıyor Celle Celaluhu. Cenab-ı Hak çeşitli dillerle kendisini bize anlattırmasına mukabil, kalbimizde mâkes halk eylesin de anlayalım. Söylenen sözler kalpte mâkes bulmazsa, akseder de taşa çarpmış gibi geriye giderse, körler sağırlar gibi yaşamış, o hal üzerine de ölmüş oluruz. Öyleyse bu vadide anlatılacak şeyler seviyemizin bazen fevkinde bazen dununda olabilir. Bazen efkarı teşviş edici şeyler söylenmiş olabilir. Ama maksat mualla olduğundan, Allah olduğundan Celle Celaluhu onun hatırı için kemali dikkat ve ehemmiyetle dinleme mecburiyetinde olduğumuzu bilelim. Yalnız o delaile girmeden size bir iki hususu arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Bu benim aklıma gelen dertler, söylendiği zaman duyduğum, üzerine eğildiğim dertler, daha başkalarının bu kabil duyduğu şeyler var ise şayet, onlar da başka şekilde mesele yapılabilir, üzerlerinde durulabilir. Kadimden beri bütün kafirler, Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bütün mülhitler, duyguları sahasına giren şeyleri kabul edip, duygu sahasına girmeyen şeyleri reddetmişlerdir. Dünkü kafirle bugünkü kafir arasında temel meselede fark yoktur. Gözümle gördüğümü kabul ederim, görmediğimi kabul etmem. Elimle yakalayabilirsem kabul ederim, yoksa reddederim. Kulaklarımla sesini duyarsam, kendi kulaklarımla sesini duyarsam kabul ederim. Yoksa bende hüsnü kabul görmez o talep, o istek, o emir. Bu sözleri alın, asırları aşın, 2000 sene, 3000 sene ötesine gidin. Hazreti İsa'dan evvel Epikür'ün aynı şeyleri söylediğini, Demokrit'in aynı şeyleri söylediğini, bu asrın mülhitlerinin aynı şeyleri söylediklerini göreceksiniz. Esas iş küfürden geldiği için, gönüldeki küfürden nebaan ettiği için, gönlünde küfür bulunan herkesin dili aynı şeye tercüman olacaktır. Bütün dünyada. Çünkü mesele küfre tercüman olmaktır. Gözümle görmediğim şeyi kabul etmiyorum. Allah'ı gözümüzle görmediğimize göre kabul etmenin manası yoktur. Allah'ı elimizle tutamadığımıza göre kabul etmek manasızdır. Sesini bizzat ve kendi kendimize kulağımıza duymadığımızdan ötürü onu kabul etmenin de manası yoktur gibi çok korkunç, efkarı bulandırıcı, insanın kalbine acip şeyler getiren bu dalalet fikri, küfür fikri dünyanın her yerinde, çeşitli devirlerde aynı şekilde hüküm ferma olmuştur. Bu esasen bir bakıma mantıki gibi görünür. Fakat mantıksızlık mantığıdır bu. Esasen mantıksızlık mantığıdır. Evvela şunu arz edeyim. Biz mevcudiyetine inandığımız her şeyi görmüyor ve elimize de yakalamıyoruz. Nice mevcudiyetine inandığımız şeyler vardır ki onlar bizim irade ve imkan dairemizin dışındadır. Nice şeyler vardır ki mevcudiyetine inandığımız halde bir kere hayatta yüzünü görmemişizdir onların. Küreleri birbirine bağlayan bir cazibe kanunu vardır. Halbuki ortada cazibe kanununun ne eseri vardır ne de temeri vardır. Ama biz böyle bir cazibe kanunundan bahsederiz, hem laboratuvara getirilmiş gibi bahsederiz. Vardır deriz. Amerika'yı gözümüzle görmediğimiz halde kabul ettiğimiz gibi cazibe kanunu da kabul ederiz. Cisimlerin birbirinden bir kaçma kanunu vardır, dafia diyoruz buna. Eskiler anil merkez diyorlardı. Bu kanunun da mevcudiyetini gözümüze görmediğimiz halde kabul ediyoruz. Mıknatıs kuvvetini, gücünü görüyoruz. Demir demiri çekiyor, cisim cisimi çekiyor. Fakat ortadaki bu çeken şey nedir bunu bilemiyoruz. Bir kısım hesaplar filan yapıyoruz. Bu cisimde şu vardır, bunda şu vardır fakat bütün bunlar sadece vakiyi anlatmadan ibarettir. Dikkat buyurun, meselenin halli değildir. Küreye arz niye cisimleri çeker? Tayyare neden yukarıya doğru zor kalkar? İnsan neden acaba tüy gibi yukarılara doğru kalkamaz? Bütün bunların izahı değildir yer çekimi meselesi. Vakiyi anlatmaktır. Su içtiğim zaman susuzluğum gidiyor. Neden? Suya ihtiyacım vardı, içtim de ondan. Mesele izah değildir bu. Vakiyi anlatmaktır. Yani çok defa tecrübe ettim. İçim yandığı zaman su içtim ve sonra gördüm ki susuzluğum gitti. Vakiyi anlatmaktır bu. Bu dinsizlik demagojisi, dinsizlik aldatmasıdır. Eskiler buna muhalata derler. Demek oluyor ki gözümüzle görmediğimiz çok şeyi kabul ediyoruz. Neden kabul ediyoruz? Aklımızla gözümüzle gördüğümüz şeylerin terkibini yapıyoruz. Bu cisim bunu çekiyor. Bu cisim tarafından çekiliyor. Arada bir kanun mevcudiyetine varıyoruz, cüziyatta araştırıyor. Sonra aklımızda diyoruz, demek bizim göremediğimiz bir kanun var ki bunu çekiyor diyoruz. Elektronu hiç görmüyoruz. Nötronu da görmüyoruz. Ama atomun mevcudiyetine inanıyor ve çekirdeğin etrafında elektronların baş döndürücüsün atla döndüğünü kabul ediyoruz. Niye onu kabul ediyorsun da bunu kabul etmiyorsun? Atom maddecinin sermayesidir. Laboratuvarı onu götürür, her şeyi ona bağlar. Her şeyi maddeye irca eder. Bununla beraber kadim ve cedid bütün kafirler bu büyük mağlata ile gözümüzle görmediğimiz şeyi kabul etmeyiz iddiasında ısrar etmektedirler. Akıl, ayrı bir meseleye arz ediyorum. İnsanlığa ait büyük meseleleri halledebilecek kapasitede değildir. Fakat akıl bir alettir. Arz ettiğim gibi bu meseleleri müşahede neticesinde bir kısım kanunlar çıkarabilir. Şöyle diyeyim, duyguların insana kazandırdığı şeylerin terkibini yapa yapa hakikate ulaştırır insanı akıl. Göz görür, kulak işitir. Göz gördüğü şeyleri değerlendirir, kulak duyduğu şeyleri değerlendirir, akıl hakem olur. Bu meselelerden bir netice çıkarır ve hakikate ulaşır. İşte aklın vazifesi budur. Ve biz Celle Celaluhu Zat-ı Bari hakkında gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, hissiyatımızın mahsettiği meseleleri değerlendirmek suretiyle aklın hakemliğine veriyoruz. Akla diyoruz ki değerlendir bunu. Gözün gördüğü her şeyde, kainatta, insanda ve insanın simasında, insan sözünde ve insan sesinde, insan gözünün ve kulağının değerlendirdiği manalar, aklın eline geldiği zaman, akıl bu muammanın altından, bunları yaratan Allah'tır, hükmüyle çıkıyor. Maddeci, büyük mağlatasıyla, gözüyle görmediği şeyi reddetmesine mukabil, delail-i akliye, delail-i katiye ile inşallahü teala bundan sonraki tedrisatımızda bu delilleri peyderpey görmeye çalışacağız. Daha belki derslerde arz ettiğim gibi bu derslerde arz etmede fayda mülahaza ediyorum. Çok meseleler çok defa formüle edilmiş olarak, mümkün olduğu kadar hislerinden de uzak tutarak, makuliyet ve mantıki olmasına dikkat ederek takdime çalışacağımdan belki çoğunuzu sıkabilir. Fakat sabırla inşallah teala, teenniyle dinlersek benim nefsimin bu kabil derslere ihtiyacı olduğu gibi benim gibi nefis taşıyanın da ihtiyacı vardır. İmanımızın rüsuh bulduğu nispette İslam'a sahip çıkacağız. Hakikatini de arz etmiş olayım. İmanımızı kuvvetlendirmesi, kuvvetlendirebilmesi bakımından haiz-i ehemmiyettir. Tekrar daha fayda mülahaza ediyorum. Meseleyi hislere bağlamanın bir yanlışlık olduğunu biraz sonra arz edeceğim. Mantığın da bu işin ötesinden kalkamayacağı bir gerçektir, onu da arz edeceğim. Hissin de alet olduğunu, mantığın da, aklın da alet olduğunu, onu da arz etmeye çalışacağım. Neyin neye yaradığını dikkat buyurun bilemeyen, neyin neye yaradığını bilemediğinden yerinde kullanamayan insan, bir muhalatadan, bir yanlışlıktan, bir aldatmadan, başka bir yanlışa, başka bir aldatmaya gider. Rus astronotu, küre-i arzın etrafında füzesiyle bir döndü mü dönmedi mi, geriye geldiği zaman ben Allah'a rastlamadım. Korkunç iftirasında alabildiğine mantıksızlık mantığını ifadede bulundu. Ben Allah'ı göremedim dedi. Sanki bütün kainatı elinde, kabzayı tasarrufunda, kudretinde tutan Allah Celle Celaluhu küre-i arzın etrafında balon şeklinde bir yerde bulunuyor da o oraları dolaştı, göremedi. Göremediğini inkar adına, ilhat adına televizyonla, radyoyla bütün dünyaya ilan etti. İlk defa Allah Celle Celaluhu bu hususa da dikkatinizi istirham edeceğim. Allah olduğu için görünmez. Allah, Allah olduğu için görünmez. Çünkü Allah bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutuyor. Sizin üzerinde yaşadığınız küre-i arz, Allah'ın mülküyle mukayese yapılacak olursa, sizin vücudunuzdaki atomların mikron hesaplarıyla milyarda biri dahi olmaz sizin küre-i arz. Sizin kürenizle beraber, kalbinizle beraber bütün cihanı elinde tutan Allah'ı Celle Celaluhu, kürenin bir tarafında bir sandalye koymuş üzerinde oturuyor. Tahayyül etmek, bu ancak Veseniye devrinden kalma safsatanın ifadesidir. Ancak buna putperestlik devrinde, ilmin mantığın olmadığı devirde inanılırdı. Biz diyoruz ki Allah Celle Celaluhu şu nizam alüt kainatı elinde tutuyor. Öyleyse o bir yerde olmaz. Saniyen, Allah'ın madde olduğunu kim söylemiş ki sen onu görme iddiasına kalkışasın? Allah maddeden münezzehtir. Allah cevher değildir. Allah arz değildir. Allah aklımıza gelen her şeyden başkadır. 3. İnsanın görmesi ancak binde altı nispetindedir. Kızıl ötesi, mor ötesi şeyleri görür insan. Binde 994 görmemektedir insan görülebilen şeyleri. Sen ne zaman binde bini görürsün, o zaman ben Allah'ı görmüyorum sözünün bir değeri olabilir. Binde altıyı, binde beşi gördüğün nispette Allah'ı göremiyorum iddiası çok korkunç bir yalandır. Allah'a karşı söylenen bir yalandır. Bu mesele ne kadar mantıksız olursa olsun, siz de şahit oldunuz, daha nice defa şahit olacaksınız kendi memleketinizde de. Muallim çocukların karşısına dikildi, dikilmekte ve dikilecek. Beni görüyor musunuz? Tahtayı görüyor musunuz? Sandalyeyi görüyor musunuz? Elimdeki minnacık kalemi görüyor musunuz? Görüyoruz. Neden görüyorsunuz? Çünkü bunlar var. Allah'ı görüyor musunuz? Hayır. Neden görmüyorsunuz? Öyleyse yok. Bugün söyleniyor, dün söylenmişti. Dün o sözü duyanlar bugün anarşist oldu. Yarının anarşistleri de bugün bu sözü dinleyenler olacaktır. Sen kendine gelip bu mağlatanın karşısına Kur'an mantığıyla, Resulullah mantığıyla çıkmazsan daha nice mantıksızlıklar o mekteplerde söylenecek, o radyoda ilan edilecek, o televizyonda sen istesen de istemesen de sana, hanımına ve çocuğuna dinlettirilecek. Bu mantıksızlık mantığından kurtulmanın bir yolu var. Allah'ın bize ihsan ettiği varlığı, Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği idraki ve Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği sofra gibi önümüze serdiği küre-i arzı ve bütün kainatı kitap varakları gibi çevirmek, çevirdikçe çevirmek, Allah'a ait asarı tespit etmek, mantık hakemliğiyle Allah vardır hükmüne varmak. Bunu birinci prensip olarak, birinci iş olarak evde işlemeyi vazife olarak terbiye etmek. Çoluk çocuğu anlatmayı vazife bilmek, hanıma anlatmayı vazife bilmek ve millet içinde arı gibi kaynaşmak, bu hakikati neşrine çalışmak. Küfre götürücü sebepler ilim değildir. Fikir değildir. Akıl değildir. Mantık değildir. Küfrün temelinde mantıksızlık vardır. Küfrün temelinde ilimsizlik vardır, üniversitede olsa bile. Küfrün temelinde cehalet vardır. Küfrün temelinde akılsızlık vardır. Bu noktadan çıkış yaparak daha evvelki derslerde arz etmiştim. İlavesiyle veya eksiltmesiyle aynı şeyleri arzda fayda mülahaz ediyor. İnsanları küfre iten amiller var, bunların bilinmesinde fayda mülahaz ediyorum. Cehalet en birinci amildir. Yeryüzünde 500 milyon Allah'tan uzaklaşmış cemaatin uzaklaşmasına vesile olan amil bu cemaatin cehaletidir. Bu cemaat Kur'an'ını bilmiyor. Bu cemaat neyin Allah'ı anlattığını bilmiyor. Bu cemaat peygamberini de tanımıyor. Ali Veli gibi inkılapçı bir şahıs olarak tanıyor peygamberini. Bu cemaati idlal eden ve kısmi küllisini küfre atan cehaletidir. Kafir olan kimseyi küfre atan da cehalettir. Bu cehaletin ne türlü bir cehalet olduğunu cehaletin sonunda arza çalışacak. Kur'an وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ İnsanlardan öyleleri vardır ki mücadelesini, diyalog dini ilimsizlikle, cehaletle yapar. İlimsizdir, cehalet içindedir. يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا Hidayette de değildir. Prensiplere bağlı bir kısım prensiplerle doğruya gelmemiştir. Ona bağlı mantıki prensiplerle doğruya gelmemiştir. Dikkat buyurursanız bugün ilmin temeline koymak istedikleri şeyler sadece faraziye ve nazariyelerden ibarettir. İnsan olmuş, arz edeceğim onu yeri geldiği zaman. Suyun kenarında meydana gelmiş, mış bir mış hatırınıza koyun. Sonra solucan olmuş. Kim görmüş bunu böyle olduğunu? Hangi ilmi kaideye dayıyorsun? Sonra kaplumbağa olmuş, sonra o olmuş, sonra bu olmuş, sonra kainatı idare eden bu insan çıkıvermiş Kuday-ı Nabit gibi. Böylesine mantıksızlık olamaz. İnsan gibi acip bir muamma, çok esaslı mantıki kaidelere dayatılmadıktan sonra insanı anlatmak demek değildir bu. Mış mışlarla büyük hakikat anlatılamaz. Rüzgar esmiş falan olmuş da ışık meydana gelmiş. Kimse bunu kabul etmez. Avamca arz edeyim, en âmi insan dahi bunu yutmaz. Bunun bir kanunu nizamı vardır. Elektriği kendi kanununa bağladığınız zaman anlatmış olacaksınız. Ve pozitif ilim adına maalesef üniversitesinde de daha dün okullarda da telkin edilen her şey böyle mışmışlara dayalıdır. Bir kısım nazariyelere dayalıdır. Daha ötesine gitme sana der, çünkü ötesi metafiziğe ait, felsefenin mevzudur gibi kaçamak. Yani yenilecektir de minderin dışında sırtı yere gelsin diye kaçar. Metafizik mevzu, yok bilmem teoloji, yok felsefe mevzu. Meseleye hal demek değildir bu. Onun içindir ki tereddüt etmeden diyorum, cehaletin en koyusu, cehli mük'at diye bir şey var. Bilmez, bilmediğini de bilmez fakat kendini biliyor sanar. İşte bu cehaletin üç defa katlanmış şeklidir. Bilmemek bir cehalettir. Bildiğini bilmemek ikinci derecede cehalettir. Kendini biliyor sanma üçüncü derecede cehalettir. Birincisine cehli basit denir, ikincisine cehli mürekkep denir, üçüncüsüne cehli mük'at denir. Allah Celle Celaluhu kainatı lerzeye getiren tarrakalarla kendisini anlatırken buna göz kapama elbette cehalettir. Küfre karşı konuşurken gayzımdan dolayı cemaat beni mazur görsün, küfür o kadar hor ve hakirdir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْت۪ينَ آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ O bilmeyen cahiller var ya, derler ki لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ Peygamberle Allah konuşuyor, bizimle de konuşsa ya, konuşsa da mevcudiyetini bilsek ya, dünkü cahilin sözü, bugünkü cahil aynı şeyi söylüyor. Bakın Kur'an ne diyor? اَوْ تَأْت۪ينَ آيَا Veya bize bir ayet gelse, gök başımızı aşağıya inse, yer yukarıya doğru çıksa, şak şak olsa yarılsa, ay parçalansa, elden sular akıverse. Ağacın bitmesi, meyvenin olması, camidin üzerinde tatlılığın, halavetin meydana gelmesi, bir çekirdeğin koskoca ağacı omuzlayıp taşıması, tarihçeyi hayatın içinde saklaması, yağmurun bir ölçüyle yağması, denizlerin tebahuru, bütün bunlar her birisi birer ayet iken o hale ayet arıyor. Siması bir ayet iken, mevcudiyeti Allah'ın varlığına bir mucize iken hala bir ayet arıyor. Bir ayet inse ya diyor, لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْت۪ينَ آيَةً Ya Allah bizimle konuşsun, ben varım desin bize veya bir ayet göndersin. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bunlardan evvel, 20. asrın kafirlerinden evvel, daha evvelki kafirler de aynı şeyi söylemişlerdi. misle kavlihim, tıpkı onların sözü gibi. Teşâbehet kulûbuhum, kalpleri birbirine ne kadar benziyor. Meseleye girerken bir usta dikkatinizi rica etmiştim. Şahıslar meselesi değildir. Kimin kalbine küfür girerse aynı şeyi ötecektir o. Teşâbehet kulûbuhum diyor, teşâbehet elsinetuhum demiyor, teşâbehet efkârhum demiyor. Kalpleri ne kadar da birbirine benziyor. Epikür'ün kalbi, Demokrit'in kalbi, Marx'ın kalbi ve mektepte o zihniyetin tercümanı olan dinsizin kalbi ne kadar da birbirine benziyor. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Buna tarih psikolojisi desek tezadır. Allah Celle Celaluhu ayetlerini böyle ap açık bize takdim ediyor. O günle bugün arasında münasebet kurmamızı istiyor. Ve küfür hep aynı menbaadan çıktığını bize hatırlatıyor ve temelinde büyük bir şey vardır, o da cehalettir. Allah cehalet denen bu yüz karasından ümmeti Muhammed'i kurtarsın, marifeti sübhaniyetine ulaştırsın. Bunu şu husustan dolayı ısrarla üzerinde durdum, arz ettim. Bazı kimseler, Allah'ı inkar eden kimselerin ilmi ve irfanı karşısında kendilerinde eziklik hissederler. Bunlar bu kadar okudukları halde nasıl olur da yanılırlar, nasıl olur da aldanırlar? Meseleye temelinden girmeyen herkes aldanabilir. Sizin bir husa dikkatinizi istirham edeceğim. Şu elektriğin nasıl bir santralda veya bir trafoda veya bir barajda meydana geldiğini, ya suyun gücüyle veya benzin gücüyle elektriğin nasıl meydana geldiğini eğer bilmiyorsanız, onu sadece şuradaki hatlarda ve şuradaki lambalarda araştırır, karıştırırsanız çok yanlış zanlara kapılırsınız. Doğru izah edemezsiniz. O meseleyi anlatırken daima gülünç duruma düşersiniz. İşte ilim adamı dahi olsa meseleyi böyle ortadan aldığı için gülünç duruma düşüyor. Bu meselenin temeli sağlam bir esasa dayanmazsa mesele anlatılmış değildir. Bu hatlar birbirine bağlı da ışık ondan meydana geliyor. Al hatları birbirine bağla, gelsin ışık meydana. Gelmeyecektir. Temel ister, temelinde sağlam bir şey ister. İşte bundan ötürü cehalet diyoruz. Ve Kur'an bu cehaleti anlatırken şöyle ferman ediyor. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar zahiren dünya hayatında, dikkat buyurun, sadece ufuklarında tezahür eden şeyleri bilirler. Ama ahireti bilmezler. Yani sonra gelecek şeyi bilmezler. Onlar sadece nazarlarına arz edilen gözlerinin karşısındaki kareyi bilirler. Daha evvelde şeritte bir kare varmış, daha sonra da varmış. Bu üçünün toplamı şu manayı ifade edermiş, bunu idrak edemezler. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ وَكَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْرِضُونَ عَنْهَا Gökte ve yemurruna عَلَيْهَا وَهُمْ اَنْهَا مُعْرِضُونَ Gökte ve yerde nice ayetler vardır. Onlar onlara basar geçerler, uğrar geçerler de yüzlerini çevirirler. Her şey Allah'tır, her şey Muhammedur Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onlar Mahmud gibi gözlerini yumup geçtiklerinden ötürü göremeyecek ve anlayamayacaklar. İşte cehalet dediğimiz şey de budur. İnsanları inhiraf ettiren, küfre atan amillerden bir tanesi de hevadır ve hevanın tevlid ettiği inhiraftır. İnsanın arzusunun insana hakim olması, insan benliğini insan kaprislerinin çepeçevre sarması, evlada karşı arzu, aileye karşı arzu, çocuğa karşı arzu, yurda karşı arzu, yuvaya karşı arzu, bu arzularla insan bir arzular abidesi haline gelir. Ve sonra bu arzuları aşamadığından yolda kalır, Allah'a ulaşamaz. Heva insanı boğar. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Kur'an diyor, hayır hayır diyor. Peşin size verilen lezzetleri tercih ettiniz, ahireti unuttunuz, terk ettiniz. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edinen o adama bakmıyor musun? Arzuları mabudu olmuştur onun. Arzuları hesabına durmadan boğuşuyor, durmadan çırpınıyor. Böyle bir insan başını kaldırıp kainatın, tebessüm eden simasına bakamaz ki Allah'ı görsün. Kendi içine dönemez ki Allah'ı görsün. Hadiseleri değerlendiremez ki Allah'ı görsün. O, midesine indireceği şeyin kavgası arkasındadır. O, sinesine batacağı şeyin kavgası arkasındadır. O, kendisine refah kazandıracak şeyleri elde etmenin kavgası peşindedir. Evet, heva ve heves insanı inhiraf ettirici büyük amillerdendir. Kur'an-ı Kerim yine şagaletna emvaruna ve ahluna diyor. Bizi ailemiz ve evlatlarımız alıkoydular, meşgul ettiler. Hak'tan, hakikattan alıkoydular. Meseleyi umumileştirirsek Allah'tan alıkoydular demek suretiyle hevanın ve hevesin insanı inhiraf ettirdiğini görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim diyor. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara çok süslü görünüyor. Kadınlar, evlatlar, yığın yığın paralar, atlar ve bugünkü manasıyla taksiler, villalar, apartmanlar, lüks hayat, debdebe alayış, onlara çok süsü ve ziyneti göründüğünden insanlar boğuluyorlar. O ziynet ve debdebe karşısında boğuluyor, hakikati göremiyorlar. Evet, bu hevadır. Bu hevadır ki insanlara mabut olmuş. Bu hevadır ki insanların aklını çelmiş. Bu hevadır ki insanları Allah'tan alıkoymuş. Ve bunun neticesinde korkunç inhiraf olur. Allah'ı binlerce delillerle onu anlatsanız, İşte bu noktadan çıkış yapıp inhiraf ettiği için onu anlatamayacaksınız. Firavun gibi ya hamen ibnili serhan lalli ablugu esbab esbab es-semawati fa attali'a ila ilahi Musa ve inni la azunnuhu kaziba diyecektir. Hiç akla mantıka gelmeyen şeylerle kendi kendine avutmaya çalışacaktır. Bana yüksek bir kule yap da yukarılara doğru çıkayım tıpkı Gagarin gibi. Bakayım oralarda küre arzın etrafında Allah var mı? Ben öyle sanıyorum ki Musa beni aldatıyor, yalan söylüyor. Ben onu yalancı sanıyorum. Allah'tan bahsediyor, inhirafında bulunacaktır. Bugünün insanı aynı noktadan çıkış yapmış, hevai nefsine uymuş, pek çok günah etmiş. Mevla'nın huzuruna gelmek ağır geliyor. Pek çok feraizi terk etmiş, kalbinde lekeler hasıl olmuş. Allah'ın huzuruna gelmek ağır geliyor. Ve böyle vahiy delilleri değerlendirerek inhiraf ediyor, Allah'a karşı geliyor. Hevamız inhiraf hasıl etmiştir. Hevasına mağlup olanların hevası inhiraf hasıl etmiş ve bugünkü insanlık bu hale gelmiştir. Cenab-ı Hak hevai nefsimize uymadan da bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu meseleyi tahmik etmek de mümkün. Daha çok şey söylemek mümkün fakat diğer hususları arza zaman kalmayacağı için üzerlerine basıp geçiyorum. Cenab-ı Hak söylenen az şeyde samimiyet ve ihlasla beraber çok tesir halk eylemek, kudreti dahilindedir halk eylesin. İnsanları küfre iten amillerden bir diğeri de kibir ve inatıdır insanın. Mütekebbir, müstahni davranan niceleri vardır ki, bu müstahni davranmaları neticesinde küfrün gayyasına tepe taklak gitmişlerdir. Kibriya, Cenab-ı Hakk'ın ridasıdır. El-azametu izari vel-kibriya'u ridai buyuruyor Kutsi hadisinde. Büyüklük benim şiarımdır, sıfatımdır diyor. Başkası büyük olursa, ters taraftan işe girmiş olur, yanlış bir yola girmiş olur. Şeytan bu yanlış yola girdiği için rahmeti ilahiden mahrum kalmıştır. Eba ve tekbera ve kâne minel kafirin Kur'an ferman etmektedir. Suçu şudur, o baş kaldırdı, Adem'i hor ve hakir gördü, kendisini de kibirli gördü, büyük gördü. Ve tekbera, ne oldu sonra? Ve kâne minel kafirin. O zaten kafirlerdendi, belki de bu suretle kafir oldu, kafirler içine girdi. Evet, kibir insanı küfre atan amillerden bir tanesidir. Yine Kur'an ferman ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. O Allah'ın huzuruna çıkmayı ummayanlar, iyi kötü her şeyden hesaba çekileceklerini düşünmeyenler, hayatı dünya sananlar ve dünyada istedikleri gibi yaşayanlar, kibirlenenler, böbürlenenler. لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ Melekler bize inseydi ya, niye Araplar içinden bir insan bize peygamber gönderildi? Neden Ebu Talib'in yetimi gönderildi? Niye babasız, anasız bir insanı bize musallat etti? Diyorlardı. Ya melek indirilseydi ya onun yerine, bize Allah'ın emirlerini anlatan melek olsaydı ya, kibir nasıl konuşturuyor insanı? Nasıl Nur-u Ahmediye'den mahrum ettiriyor? Nasıl Allah'a tam mâkes olan Hazreti Muhammed'den uzaklaştırıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. اَوْ نَرَى رَبَّنَا Veya Rabbimizi apaçık görseydik. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ diyeyim yine. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ Rabbimizi apaçık görseydik. Görmüyoruz, nasıl inanalım diyor. اَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُزِهِمْ Kendi nefislerinde, kendi işlerinde ciddi bir büyüklüğe, kendilerini büyük görmeye, çalım satmaya başladılar. وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا Ve sonra da çok büyük, baş döndürücü bir şımarıklığa, baş kaldırmaya, insanları hor hakir görme havası içine girdiler. Anlaşılıyor ki, küfür, kibir denen hastalık, insanı neticede küfür denen ölüme götürüyor. Küfür insan hayatında bir ölümdür. İnsan letaifinin ölmesi, ahden-i takvim sırrına masar insanın cennete gitmesine mani olması, Allah'ı görmesine mani olmasıdır. Bu itibarla küfre bir ölüm diyebiliriz rahatlıkla. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُزِهِمْ Kendi nefislerinde, kendi işlerinde ciddi bir büyüklüğe, kendilerini büyük görmeye, çalım satmaya başladılar. وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا Ve sonra da çok büyük, baş döndürücü bir şımarıklığa, baş kaldırmaya, insanları hor hakir görme havası içine girdiler. Anlaşılıyor ki, kibir denen hastalık, insanı neticede küfür denen ölüme götürüyor. Küfür insan hayatında bir ölümdür. İnsan letaifinin ölmesi, ahsen-i takvim sırrına masar insanın cennete gitmesine mani olması, Allah'ı görmesine mani olmasıdır. Bu itibarla küfre bir ölüm diyebiliriz rahatlıkla. Bu ölümü tevlid eden korkunç hastalık kibirdir. Allah bizi kibirden mahsul ve mahfuz buyurdu. İlim adına nice çalım satan kimseler vardır ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi tedrisi önüne oturup tenezzül edip tevazuen ondan bir şeyler bellemedikleri için, kainatın manasını kainatın tercümanından almadıkları için, kainatın tercümesi olan Kur'an'a kulak vermedikleri için sapıtmışlardır. Kendilerini büyük görür, her meseleyi halleder, her şeyin öhtesinden kalkar vaziyette müşahede ettiklerinden Nuri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kalmışlardır. Bu ölümü tevlid eden korkunç hastalık kibirdir. Allah bizi kibirden mahsul ve mahfuz buyurdu. İlim adına nice çalım satan kimseler vardır ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi tedrisi önüne oturup tenezzül edip tevazuen ondan bir şeyler bellemedikleri için, kainatın manasını kainatın tercümanından almadıkları için, kainatın tercümesi olan Kur'an'a kulak vermedikleri için sapıtmışlardır. Kendilerini büyük görür, her meseleyi halleder, her şeyin ötesinden kalkar vaziyette müşahede ettiklerinden Nuri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kalmışlardır. Küfre götüren kibrin doğurduğu ayrı bir hastalık da vardır ki o da inattır. İkisini bir amil saydım, kibri inat dedim. İnsanda inat bulundu mu, o insanın da imana gelmesi çok zordur. Saplanmışsa, kafasında bir kısım muhkem kaziyeler hasıl olmuşsa, senin anlatacağın her hakikate kulak tıkayacaktır. Mantıken kabul etse dahi, fakat red yollarını araştıracaktır. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur bu. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْكُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُعَا اَوْ تَكُونَ لَنَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبْ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا Belki bir yerinde yanlış okudum, şüpheleniyorum. asla iman etmeyiz diyorlardı. Yani kaynaklar fışkırtmadıktan sonra, yembuğlar fışkırtmadıktan sonra, bağ ve bahçeler hurmalar ve üzümlerden ibaret bağ ve bahçeler vermedikten sonra, aralarında da çayları çağlatmadıktan sonra sana inanacak halimiz yok diyorlardı. Bunu mutlak kafirin sözü olarak ele alın ve sonra Yahudi'yi dinleyin. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً. Hani bir zamanda demiştiniz, ya Musa Allah'a inanmayız, açıktan açığa onu görmedikten sonra. İnat bu. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bir zamanda demiştiniz, bu yemekleri yiye sabrımız tükendi artık. Bu yemeklere sabretme niyetinde değiliz. Dua et de bize soğanlar, sarımsaklar, mercimekler versin diyordunuz. Bütün bunların temelinde hep inat vardır. İnanmamada ısrar etme vardır. Öyleyse bu kabil kimselere de hakkı anlatma imkan yoktur. Anlatsanız da yüzünü kabul görmeyecek, anlatılan şeyler temiz bir kalp bulup, temiz bir maket bulup orada tersini icra edemeyeceğiz. Cenab-ı Hak bizi inattan da muhafaza buyursun. Küfre fadi, insanı imandan mahrum eden, kalbi bir rahatsızlık da haddi tecavüz etme, haksızlık yapma manasına zulümdür. Zulmü şiar edilen insan bugün değilse yarın imandan, imanın nurundan mahrum kalacaktır. Haddini tecavüz eden, halka ve hakka karşı taazzada bulunan insan bugün olmazsa yarın imandan ve imanın envarından mahrum kalacaktır. Bugün olmazsa yarın olacaktır. Hak ve halk ikisini de diyorum. Halka zulmeden de, hakkın hukukuna riayet etmeyen, o hududu tecavüz eden de, ikisi de zulüm yaptıklarından, ikisini de Allah Celle Celaluhu yaptıkları bu şeyle adım adım küfre doğru itiyor, neticede gidip küfre incirar edecektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يقًا اِلَّا طَر۪يقَ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin cehennemde ebediyen kalacaklarına dair üç ayet varsa biri budur. Küfrettiler, sonra da zulüm yaptılar, haddi tecavüz ettiler, taaddada bulundular, had bilmemezlik haline girdiler. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Allah onları mağfiret edecek değildir. Bu öyle bir cinayettir ki, haklarında mağfiret hakkını kaybettirmiştir onlara. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ. Allah onları doğru bir yola hidayet edecek de değildir. اِلَّا طَر۪يقَ cehennem. Bir yol var onlara, o da cehenneme giden yoldur. Küfür yoludur. اَعْمَلُوا كُلُّ مُيَسَّرْ. Amel edin, herkes neticede nereye girecekse onun yolundadır. Zulüm yapıyorsa cehennemin yolundadır. Kibir içindeyse cehennemin yolundadır. Hevai nefsine esir ise cehennemin yolundadır. Gaflet içindeyse cehennemin yolundadır. Cehalet içindeyse cehennemin yolundadır. Herkes neticede nereye gidecekse onun yolunda, o yolun erkanını yaşamaktadır. فَسَأَلُوا قَدْ سَأَلُوا اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ اَوْ كَمَا قَالَ. Ayeti tam şekliyle hatırlayamadım. Demişlerdi ki, sen bize Allah'ı göster de inanmış olalım. فَاَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِ. Sonra da ayet diyor ki, saika, başlarında patlayacak büyük bela, kendilerini mahveden musibet onların tepelerinde çaktı. Bu onların zulmünden ötürüydü. Bu onların zulmünden ötürüydü. Zulmü küfre götürücü bir amil olarak görüyoruz. Küfre itici amillerden birisi de insanın hiç gerekmediği halde gerekmediği yerden korkusudur. Nicelerini korku dinden çıkarmıştır. Ve nicelerini korku küfrü hoş görmeye zorlamıştır. Nice kimseler vardır ki dininden taviz vermiş. Bilememiş zavallı. Küfür adını attığı her adım neticede kendisini küfrü mutlaka götürmüştür. niceleri makamını kaybetme endişesiyle kafire taviz vermiş, küfre ait şeyleri hoş görmüştür korkusundan, sineğin ısırmasından kaçmış ama yılanın ağzına girmiştir. Bir kafirden korkmuş, en büyük kafir ve düşmanı olan şeytanın ağzına girmiştir. Nefsin kucağına düşmüştür. Halbuki en büyük düşman insanın nefsi ve şeytanıdır. Halk arasında meşhur şekliyle ada aduvike nefsükelleti beyne cenbeyk. Allah Resulü'nün ifade tarzıyla ada adaike nefsükelleti beyne cenbeyk. Senin düşmanların en büyüğü, canını alacak, kanını emecek düşmanın senin nefsin ve şeytanındır. Ona karşı müteyakkız ol. O bir düşmandan korkmuş, sinekten kaçmış, yılanın ağzına girmiştir. Çok ve hak ve hakikati bu uğurda feda etmiştir. Şeriata ait, dine ait nice meseleleri feda etmiştir. Sadece dünyada yaşayabilmek için. Allah Resulü devrinde de vardı bu kabil. Daha önceki devirlerde de vardı. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Yemin ediyorlar Habibim senden olduklarına dair. Korkularından. Yemin ediyorlar senden olduklarına. Allah kasem eder ki onların seninle hiçbir alakası yok. Fakat onlar sadece korkularından senden görülüyorlar. Bu kafirin, münafıkın dünya menfaati adına Allah Resulü'nün saflarında yerini almasını anlatmaktır. Bunun aksine gelince mümin bütün dünya aleyhinde tahşidat yapsa, gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاكْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَاللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Dediler ki, bütün alem sizin aleyhinizde entrikalar çeviriyor. Sizin için komplolar kuruyorlar. Sizi tuzağa düşürmek istiyorlar. Hazırlanmışlar, tenkil edecekler sizi. فَاكْشَوْهُمْ Korkuttular onları. Bütün bu dedikodu, bütün bu söylentiler, bütün bu ihafeler sadece onların imanını artırır. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ İmanı artan nedir? Allah bize kafidir, el verir yeter, o ne güzel vekildir. Ali veli değil, vekaletini Allah'a veren insan çok sağlam bir yere dayanmıştır. Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. Evet, Cenab-ı Hak bizi inşallahü teala bu korku vartasında da muhafaza buyursun, bu yolda küfre düşmekten korusun. Hazreti Musa'nın karşısında dize gelen sehere sihirbazlar Firavun tarafından tehdit ediliyorlardı. قَالَ آمَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطَّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى Bu sizin büyünüz ve benden izin almadan siz ona uyuyorsunuz diyordu. Hazreti Musa'ya uyduklarından, iman ettiklerinden ötürü. Firavun kibriyle kendini ilah görüyordu. Yeryüzünde tek sultan sahibi görüyordu. Sihirbazlar büyük hakikat karşısında dize gelip amennâ bi rabbil alemin deyince küfür şımarttı, çıldırttı onu. Bana sormadan nasıl Müslüman oluyorsunuz diyordu. Allah bizi yaratırken sana sormadı ki biz ona iman ederken sana soralım. Ben de sizi ellerinizden ayaklarınızdan çapraz vari keseceğim. Sonra hurma ağaçlarını asacağım. Göreceksiniz kimin kime azabı daha şiddetli olduğunu. Biraz evvel Firavun'un karşısında secde eden, iman ettikten sonra baş kaldıran o sihirbazlar hepsi bir ağızdan şöyle diyorlardı. Kur'an bize onları takdir ve tebcil adı altında vaziyetlerini anlatıyor. فَقْضِ مَا اَنْتَقَادْ اِنَّمَا تَقْضِ هَذ۪ي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا İstediğini yapıver. Bir hükme varacaksın. Bizim hakkımızda bir hükmü infaz edeceksin. Bizi öldüreceksin. Şu dünya hayatını bitirirsin. فَقْضِ مَا اَنْتَقَادْ اِنَّمَا تَقْضِ هَذ۪ي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sen sadece şu dünya hayatını hitame erdirirsin. Ebedi sermedi ahiret hayatı var. Cemali ve kemali var. O cemalin cilve endaz cilveleri olan cennet var. Cennette Allah'ın nimetleri var. Diyorlardı. Korkmayan, sadece Allah'tan korkan, kalbine o duyguyu yerleştiren, imanda sebat ediyor, inhiraptan korunmuş oluyor. Korkan, hayatı dünya hayatı sayan, dünya hayatına bütün benliğiyle bağlanan, içine gömülen bir insan, o hayatı kaybetmemek için bazen bir kurbağadan korkuyor, sırtlanın ağzına giriyor, bazen sinekten kaçıyor, yılan tarafından sokuluyor. Çok cüz'i şeyleri kaybetmeme hevesi bahanesiyle çok büyük şeyleri kaybediyor. Allah bu inhiraptan da bizleri mahsul ve mahfuz buyursun. Kısaca arz ettiğim şeyleri takdim edeyim. İnsanı küfre iten amillerden biri cehalet bilgisizliktir. İmana götüren şeyin ne olduğunu arz edeceğim. İkincisi insanın hevası ve havanın hasıl ettiği inhirafı sapmasıdır. Füze buradan aya doğru gönderilirken saptırıcı ciddi bir amil onu saptırırsa aya gideyim derken güneşin etrafında dönmeye başlar. Orada bir mahrek çizmeye başlar. Bazen çok kuvvetli amiller senin isteğin ve arzun hilafına seni saptırır, farkına varamazsın. Heva sende inhiraf hasıl eder, Allah'a kulluk yapacağın yerde nefsine kul olursun. Saptıran amillerden bir tanesi kibir ve inattır. Her birerleri teker teker küfre götürücü kuvvetli amildir. Ve bir diğeri de zulümdür. Haddini bilmeme, hukukullah'a tecavüz etme, insanların hakkını hiçe sayma. Hadis-i şerifte insanlara şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmez buyurulmaktadır. İnsanların hukukuna karşı hürmeti olmayan, onlara karşı saygılı olmayan, onlardan gördüğü iyilik karşısında medyunu şükran olmayan bir insan, içinde şükür hissi yok demektir onun, o insan Allah'a da şükretmez. Allah Resulü buyuruyor, kim aksine ne derse desin. Evet, insanın hukukuna, Allah'ın hukukuna müşterek riayet etme, bu adalet ve istikamettir. Bunu terk etme zulümdür ve küfrün temelindeki büyük temel taşlardan birisidir. Bir diğeri de korkudur. İnsanların her şeyden ürkmesi ve korkması, bunun altında da Allah'tan korkmama, Allah'a karşı saygılı olmama vardır. Makamın gitmesinden korkma, mevkiin gitmesinden korkma, servetin gitmesinden korkma, dünyanın gitmesinden korkma vardır. Ceza amelin cinsinden geldiği için Allah korktuğu şeyleri insanların başına musallat etmiştir. Allah'tan korkmayıp başka şeylerden korkanların elinden Allah her şeyi almış, korktukları şeyleri başlarına ters çevirmiş. Bütün bunlar küfre götürücü amillerdir. Vaktin müsaadesi olmamakla beraber 2-3 cümleyle imana götürücü sebepleri de arz edeyim. Bu iki meselenin mukayesesini yaparken ilim mi insanı Allah'tan uzaklaştırıyor yoksa cehalet mi, görmüş olalım. Bir batılı düşünür, az ilim insanı imansız yapar, çok ilim insanı Allah'a bağlar. Yarım ilimle işe mübaşeret eden kimseler yarım hekimin cana kıydığı gibi can evine kıymışlardır bu milletin, bu milletin neslini dinsiz yapmışlardır. Yarım ilimle işe konulan, yarışta pistte ortadan çıkanlar, elektriğin manasını buradaki tellerle anlatmaya çalışan nadanlar, kendileri gibi nadan bir nesil yetiştirmiş, milleti dinden, imandan etmişlerdir. İmana götürücü amiller akıldır. İmana götürücü amiller fikirdir, imana götürücü amiller ilimdir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında inne fî zâlike le âyâtin li kavmi ya'kilûn. Aklı olan kimseler için şu serap-ı ayet olan kainatta ibret alacak neler vardır. İnsanın simasında, gözünün yapılışında, burnunun yerine yerleştirilmesinde, kulaklarının muntazam şuralara konmasında ve vücudunda, vücudun kıvamında mükemmel şekilde bulunmasında ayetler vardır ama aklı olanlar için. Aklını kullanan istifade edecektir. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an ve İslam meseleleri akla havale ediyor. Aklın muhakemesi altına veriyor. Demek oluyor ki akıl insanı Allah'a götürücü bir amildir. el verir ki insan onun sırtına binsin, gözüyle gördüğü şeyleri akıl hakemliğiyle güzel değerlendirir. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Başka ayetiyle bunda da tefekkür eden bir cemaat için ibret vardır. İnsanın ilmi yoksa, dikkat buyur, aklı yoksa bir insanın muhakeme edemez. Tefekkürü yoksa yapıcıyı bilemez, saniyi bilemez. İlmi de yoksa neticeye ulaşamaz. İlimsiz neticeye ulaşılamaz. İlim olacak ki neticeye ulaşasın. Öyleyse inne fî zâlike le âyeten li kavmî yetefekkerûn. Bunda tefekkür eden cemaat için bir mucize vardır, bir ayet vardır, bir nişan vardır, bir alamet vardır. Ama tefekkür etmiyorsa, binlerce alamet olsa bir tane değil, onlardan da ibret almayacaktır. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Başka bir ayette, bunda alimler için alametler, mucizeler vardır. İlim sahipleri için mucizeler vardır. Ama hakiki ilmi elde edememiş de, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ise, sadece dünya hayatına ait şeyleri yarım yamalak biliyorsa, dünyayı, ukvayı birer menzil gibi hazırlayan, onun emrine müheyya eden, onun rahatını arz eden Allah'ı bilemeyecek, o mevzuda ciddi hiçbir fikre sahip olamayacaktır. İşte küfre götürücü amiller ve işte imana götüren sebepler. Öyleyse biz inşallah Teala bundan sonraki derslerimizde akıl yolu, ilim yolu, mantık yolu, tefekkür yolunu ihtiyar etmek suretiyle bir taraftan ilmimize bir şeyler ilavesinde bulunurken ve bir taraftan da marifeti salih hakkında kanaatimizi genişletmeye çalışacağız. Bir kanunu arz edeyim burada. Hilkatın gayesi Allah'ı bilmektir. Bizim varoluşumuzun gayesi Allah hakkında sağlam kanaata sahip olmaktır. Marifeti ilahiyeyi netice vermeyen şeylerle uğraşmak boş, malayani ve abettir. Neticede iş Allah marifetine gidip dayanmıyorsa onunla uğraşmak da boş ve abettir. Bu noktadan da çıkış yaparak şu hususu arz edeyim. İslam meseleyi bu şekilde ele alırsa, Kur'an bize böyle anlatırsa, Resuller Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugüne tercüman olursa bundan şu netice çıkar. İslam bir taraftan insanları ümit kaynağı olan, saadet kaynağı olan, itminan kaynağı olan Allah'a iman ufkuna götürüyor. Beri tarafta götürdüğü yolda demet demet insana marifet kazandırıyor. Çünkü mümin daima araştıracak, daima düşünecek, daima karıştıracak. Atomlar alemine girecek, atomların o süratli hareketinde, çekirdekle elektronlar arasındaki mesafede, mesafenin ölçülü oluşunda ve bunun güneş sisteminin küçük bir minyatürü bulunmasında ibretler, hikmetler araştıracak, dalgalar içine girecek, iyonlaşmalar içine girecek, hepsinde Allah marifetine ait bir şeylerle dönecek ve dönerken de coşacak. Allah'ım sana binlerce hamd olsun, her şey seni anlatıyor diyecek. Var mı daha başka araştırayım diyecek. Teleskobu gözlerine koyacak, Allah'ın ayetini yıldızların simalarında seyretmeye çalışacak. Dev cüsseleriyle kaçan, sağa sola kaçan nebulozlarda seyretmeye çalışacak. Güneş sisteminin baş döndürücü dönmesi altında seyretmeye çalışacak. Demet demet marifetlerle dönecek. Tıpkı bir arı gibi güneşin yüzüne konacak bir çiçek alacak. Ayın simasına konacak ayrı bir şey alacak. İnsanın simasına konup ayrı bir şey alacak. Tekrar yine dönecek. Tekrar gidecek, tekrar gelecek. Coşkun bir heyecanla, alabildiğini aşkla ve şevkle hem ilmini artıracak hem de marifeti saniye bu çalışması medar olacak. Bu noktayı nazardan da İslam'ı asla ilmin karşısında göremeyiz, tefekkürün karşısında göremeyiz. Hele onu gericilikle, gerici bir din olmakla asla ve kat'a ittiham edemeyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Marifetimizi artırmaya bizleri muvaffak kılsın. Bundan sonra dinleyeceğimiz şeyleri rızası istikametinde değerlendirmeye de muvaffak kılsın, yar ve yardımcımız olsun. Şu hususları da arz etmeyi düşünmüştüm ama artık önümüzdeki derste öyleyse kalbimizi nelerden temizleyelim ve öyleyse bizi Allah'a götüren yollar nelerdir onları bilelim diyecektim ama vakit müsait olmadığı için bu kadarlıkla bugün iktifa edelim. Önümüzdeki derste bıraktığımız yerden başlar, Allah yaşatır, getirirse yürütürüz inşallah. Lillahi Teala Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم المسلمين الناس her insanın o insanı meşgul eder, müteessir eder, çok defa dünyaya ait başka şeylerini unutturur, büyük bir meselesi vardır. Meselenin büyüklüğüne göre o insanın o meselenin dışındaki şeyleri terk etmesi görülür. Mesele ne kadar büyürse, o nispetle sahih şeyler tamamen unutulur ve terk edilir. Bacağını kaybetme meselesiyle karşı karşıya kalan bir insanın o gün çıkan yemeklerin çeşidini dedikodu etmesi asla düşünülemez çünkü başında büyük bir gailesi vardır. Hanımı evden ayrılmış gitmiş bir tarafa nereye gittiği bilinmeyen hanımı nereye gittiği bilinmeyen bir adamın başına öyle bir gaile açılmıştır ki, o gün o ayakkabısına boya vurmayı mesele etmez, edinmez. O ona benzer meseleleri unutur, çoktan unutmuştur esasen. Mesele büyüklüğüne göre kendinden başka her şeyi unutturur ve terk ettirir. Bu meseleleri kim tayin edecek? Veya mesele neye göre ehemmiyet kazanacak? Bizim hayatımızla, yaşayışımızla alakalı meselelerin dışındaki büyük işlerin büyüklüğünü nasıl anlayacağız? Belki daha cami bir ifade, bu son ifade oldu. Bunu Allah Celle Celaluhu'nun ölçüleri içinde, vicdanın ve insan şefkatinin ışığı altında akıl ve mantıkla bulacağız Allah'ın tevfik ve inayeti. Her devirde bir kısım meseleler ehemmiyet kazanır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam devrinde de bir mesele ehemmiyet kazanmıştır. Belki bir zaman gelir ki harfler ehemmiyet kazanır. Cihanı fethetme ehemmiyet kazanır. Medeniyetler kurma, umranlar kurma ehemmiyet kazanır. Bazı zamanda olur ki insanlara muhtaç oldukları sağlam bir kanaatı kazandırma ehemmiyet kazanır. İman ehemmiyet kazanır. İnsanların kendi arzularını yaşamalarından kurtarılması ehemmiyet kazanır. Allah'ın isteklerini yaşama ve yaşatma ehemmiyet kazanır. Bu da aklın rehberliğiyle vicdan taşıyan her insanın hemen hemen hissedebileceği vazih meselelerdendir. Şirazeden çıkmış bir nesil karşısında müteessir olmayan bir insan kalp ve vicdan taşımıyor demektir. Evladı veya bir yakını dinsiz olmuş bir insan bu mesele karşısında müteessir değil ise insani melekelerini kaybetmiş demektir. Topyekun bir millet içinde bu kabil çözülmeler, kopmalar ve başıboş bir hayat ve hava içine girmeler birbirini takip ediyorsa ve topyekün o milletin efradı bu korkunç manzara karşısında hissiz, kayıtsız duruyorsa, topyekün o milletin, histen, kayıttan nasip olmayan o milletin kalbinde bir kalp taşıdığı, bir vicdan taşıdığı iddia edilemez. Kalbi ve vicdanı olan herkes, kendine yakın olsun, uzak olsun, milleti içinde bulunsun, milletinin dışında olsun. Derece ve daireye göre ehemmiyetli olmakla beraber bu meseleler, dinden kopan, dinsizliğe düşen, imandan ayrılan, imansızı tercih eden, ahlakı, salahı bırakan, ahlaksızlığa ve salahsızlığa düşen herkes, onun kalbinde dalga dalga teessür hasıl etmesi icap eder. Dalga dalga teessür kalbinde hasıl değilse, kalbi yoktur diyeceğiz o insana, vicdanı da yok diyeceğiz o insana. Çok küçük meseleler kendilerini müteessir eden insanlar, bu mesele karşısında müteessir değillerse, imansızın akıbeti mevzuunda şüpheleri var demektir. Dikkatinizi istirham ediyorum. Şu cümle cümle birer kanun halinde arz ettiğim meselelerin sonunda bir şey söyleyeceğim esasen. Bu yıkılışlar, çözülüşler, yok oluşlar karşısında bir insan müteessir değilse, esasen bu gidişin akıbeti hakkında şüphesi var demektir o insanın. Yani bir haşre inanmıyor, bir hesaba inanmıyor, bir Allah huzuruna çıkışa inanmıyor, bir ebedi saadete inanmıyor. Evladının şirazesizliği karşısında duygulanmıyorsa, müteessir olmuyorsa bu mevzuda getireceği bütün delilleri arkaya atacağız. Zira bu mevzuda inanmış olmanın, o işe hakikaten gönülden bağlanmış olmanın en birinci zahir ve bahir alameti onu o girdaptan kurtarma hususunda gösterilecek gayrettir. O hususta yapılacak, çalışılacak, artık ne günah ne istikamette olursa olsun işler olacaktır. Cenab-ı Hak büyük meseleyi meselenin kâmeti kıymetine uygun idraka bizleri muvaffak kılsın. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hayata gözlerini açıp hayatın manasını anladığı andan itibaren bu derdi dert edilmiş, bu meseleyi en büyük mesele yapmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi servetini bu mesele uğruna feda etmiştir. Hanımının servetini de bu mesele uğruna feda etmiştir. Rahat yüzü görmüyordu meselesinden ötürü. Başın kırıldı diyorlardı, bilmiyorum meselem büyük. Dişin kırıldı, bilmiyorum meselem büyük. Memleketi terk ettirilmeye zorlanıyor, bilmiyorum meselem büyük. Hicrete memur edildin, meselem büyük diyordu. Daima kafasında meselesi var. İşte bu mesele onu boğacak hale getirmişti ki, Kur'an-ı Kerim, لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Neredeyse kendi kendini intihar edeceksin iman etmediklerinden ötürü. İşte imanlı kalbin ifadesi, işte vicdanlı kalbin ifadesidir. Neredeyse insanlar iman etmediklerinden ötürü kendini intihar edeceksin diyor. Onu amcası Ebu Talib'in başında nasıl mustarip bulunduğunu, nasıl mustarip yaşadığını hep beraber görelim. Ebu Talib 40 seneye yakın Resuller Resuluna hizmet etmiş, onu himaye etmiş, esen yelden korumuştu. Peygamberliğinden ötürü onu himaye etmiyordu. O bir yakınıydı. Hissi karabetle bu işi yapıyordu. Eğer onun peygamberliğine hürmeten yapsaydı, kalpteki buzlar çözülecek, bu oda Resulullah deryasında çözülüp gidecek. Fakat o sadece hissi karabet ve şefkatle yapıyordu bunu. Ama Allah Resulü onun o himayesini karşılıksız bırakmamak için başında ondan bir şey istiyordu. Amcam, senden fazla şey istemiyorum. Bir kere la ilahe illallah de, Mahkeme-i Kübra'da sana şefaat edeyim. O tereddüt içindeydi. Zira yine Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Ebu Talip la ilahe illallah diyerek yaşamamıştı ki öyle ölsün. Allah ona o anda nasip etmeyecekti onu. Allah Resulü hep ısrar ediyordu. Başında senadidi Kureyş de vardı. Cehlin, küfrün babası Ebu Cehil de oradaydı. Allah Resulü ona la ilahe illallah demeyi zorlarken, deyiverirken Ebu Cehil de babanın ananın dininden mi dönüyorsun diyordu. Allah Resulü Ebu Talib'i ikna edemedi. İkna olmazsa edilemez insan, orada arz etmeye çalıştım. Peşin hükümlere saplanmışsa ikna edilemez o insan. Ala milleti Abdülmuttalib, son sözü bu oldu. Müminin son sözü la ilahe illallah'tır. Ebu Talib'in son sözü Abdülmuttalib'in dini üzerine ölüyorum sözü olmuştur. Abdülmuttalip de nasıl öldüğü cahiliye devrinde malumdur. Allah Resulü yıkıldı o anda. Sanki içinde bulunduğu binanın kubbesi başına çöktü. 40 sene nuru alsın himayesine himaye etsin, onun için her mahalike iktiham etsin, beladan belaya atılsın, ölümden ölümün kucağına atılsın, fakat sonra Allah Resulü ona hiçbir şey yapamasın, şefaat hakkını dahi kaybetmiş olarak ahirete gitsin, Allah Resulü yıkıldı. لَاَلَّكَ بَاخِعُونَ işte o esnada görmek lazımdı. Nasıl sıkılmıştı? O esnada dudağından şu sözler dökülüyordu. لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْهُ Nehyolunmadıktan sonra vallahi senin için hep istiğfar edeceğim diyordu. Eğer Allah beni men ederse ne yapayım o zaman? Emir büyük yerden bel kırıp boyun bükeceğim. Allah ayet indiriyor. Anında ayet indiriyor. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَه۪يمِ Peygamber ve müminler, kendi yakınları dahi olsa, müşrik olarak ölen kimselere asla ve kat'a istiğfar edemezler. Onlar için mağfiret talep edemezler. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Bu da büyük yerden bir tesellidir. Habibi Zişan'ım, sen istediğini hidayet edemezsin. Allah kimi dilerse onu hidayet eder. Murad-ı ilahi olmadı. O Allah'a teveccüh etmedi ki Allah da murat buyursun hidayetini. Öyleyse sen hiç müteessir olma. Kalbi bakin mahzun olmasın. Yakının dahi olsa senin yakının takvada sana yakın olanlardır. Allah'a kurbiyette sana yakın olanlardır. Tesellisinde bulundu Allah Celle Celaluhu. Evet, mümini sıkan, mümini mustarip yapan bir insanın dinsiz olması, ya bin insan her gün dinsiz oluyorsa, ya bin cenaze her gün imanını kaybediyorsa, dersiniz kopuklar içine karışıyorsa, bu büyük manzara karşısında müteessir olmayan bir insan kalp taşımıyor, vicdan taşımıyor demektir. Öyleyse insan imanının nispetinde, izanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Büyük meselesi Allah'ı anlatmak. Köy köy, kasaba kasaba gezip Allah'ınızı anlatmıyorsanız, Allah anlatılmadığından ötürü Şiraze'den çıkan gençlik karşısında kalbiniz müteessir olmuyorsa bozulmuşuz demektir. Demektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Büyük hakikati idraşa bizleri muvaffak kılsın. Daha bu millet ne kadar zaman yerde yüzüstü emekleyecek Allah bilir. Allah'a döneceği ana kadar böyle olacağı muhakkaktır. Allah lütfuyla, keremiyle meccanen bizi bağışlasın, tarik-i müstakime hidayet eylesin. Allah Resulü'nün derdi davası buydu. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Allah'ın isteğini dert ve dava edinin. Kalbinizle yaşayın, vicdanınızla yaşayın. Kalp ve vicdanın ışığı altında vereceğiniz kararları, yapacağınız işleri teslime çalışın. Hazreti Ali radıyallahu anh, onu da arz edeyim. Allah Resulü tarafından Hayber'in fethine memur edilmişti. Hayber fethedilemeyince Allah Resulü şöyle ferman etti. لَاُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَوْ كَمَا قَالْ Yarın bu bayrağı öyle birisine vereceğim ki o Allah'ı sever, Resulullah'ı sever, Allah ve Resulü de onu sever buyurmuşlar. O gece herkes bayrağın ertesi gün kendisine verileceğini bekliyordu. Ömer de bekliyordu, Ebu Bekir de bekliyordu, Osman da bekliyordu radıyallahu anh. Gözleri ağrılı olan, gözlerinde hastalık bulunan Hazreti Ali, Risalet Mahab Efendimizin huzuruna gelince mübarek tükürüğünü gözlerine sürdü, şifaya buldu, bayrağı ona verdiği zaman kimin Allah tarafından, Resulullah tarafından sevildiği görülmüş oldu. Olduğun gibi yürü dedi ona. Sonra gittiğin yerde Allah'ı anlat dedi.